Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En ny flom af udenlandske regnskaber rammer os i dag. Fra Sverige er det Swedbank og Sandvik. Saab er også klar med tal senere på dagen. Der er det blandt andet Texas Instruments, McDonald's og Lockheed Martin, der disker op altså med nyt fra maskinrummet. Vi er selvfølgelig klar til at tage imod det hele. Lav Svendsen, lad os starte med at kigge på åbningsniveauerne. Det ser ikke for godt ud. Nej, vi har virkelig en hård og sur morgen. Vi er ned med 1% i Danmark. Det er Tyskland også, for det ikke skal være løgn. Dernede er det Bayer, kemibayer, som er medicin- og kemibayer, som får en over fingrene med 7% ned. Men det er sådan lidt herhjemme, det er jo sådan, når de falder så meget, så er det jo de tunge, ikke? Og det er jo altså sådan noget som Novo, der var afgivet 1%, og så Danske Bank igen hernede under 130 i 127,65, står der nu på det. Så det er sådan lidt, det får med den brede pensel nedad, og vi har jo en morgen ude i Asien, hvor Hongkong er faldet med et par procent, og Kina, der er jo altså rykket, det er stedet 7% vel i løbet af 2 dage, ikke? Fredag, mandag. Og så er vi så rekyl i dag, hvor det falder, et par procent derude. I Shanghai, så hvad hedder det, der altså man skal sige, hvis du troede, at nu var Kina på vej op igen, så er der lige gået pause i det. Ja, det ved jeg ikke, men jeg troede, Lars Svendsen, det er ganske nervøst i disse dage, ja. Og det har det været de sidste par uger. Men er det ikke også bare sådan en, kan vi kalde det normalt, sådan en pendulfart, der foregår lige nu? Altså hvis det kører lidt op nogle dage, så er der også nogen, som tænker, nu skal jeg simpelthen ud, hvis jeg kan få lidt profit på bogen, fordi det er bare grundlæggende usikker grund, vi står på. Jo, men så skulle de jo have solgt lidt før, ikke? Men det er klart, at hvis en marked kører meget jo-jo, sådan op og ned, så vil det tendere til, at man ligesom står og ryster et træ, så netto går pengene ud af markedet, fordi så er der nogen, der synes, at lejen er hård, og så kan du lige så godt tage pengene, og så sætte dig ned og vente til, at der bliver, de bliver rystet færdigt, og så kan vi købe, ikke? Så man siger, at sådan voldsomme rystelser, det tenderer til, at det går ned af sig selv. Ligesom det er sådan en indbygget logik i det der. Men hvis jeg må sige min uforgribelige mening om, der er tre ting, der kører markedet lige nu. Det er for det første, Q3-regnskaberne, det er så kun delvis begyndt endnu, ikke? Og hvor der er nogle ordentlige puff. Vi havde Procter & Gamble i fredags i USA, der steg helt vildt, som er en stor aktie, ikke? Og ellers er der jo sådan nogle udsving, og IBM har måttet tage en, den er jo faldet 10%, tror jeg, på den der gamle kæmpe, ikke? På sit regnskab. Altså regnskaberne, som kører sit eget løb, og som ikke har ødelagt det, men der er nogle profit warnings, der har været i Tyskland primært. Og så har vi, Kina, hvor lige pludselig kom det her ind med, at nu mente Folkets Bank, som jo ikke siger noget undtagen, at Folkets regering også har synes at det er rigtigt, at nu er de kinesiske aktier kommet for langt ned, og så vippede det opad, og det kan jeg godt forstå, at de synes, men det er jo de her, ordet deres magt, fordi det steg altså 7% på 2 dage. Og så kører vi lidt baglæns igen nu, men, og så det tredje, det er så lidt mere trickigt om, det er sådan en hypotese, jeg selv har markedsført, nu vil vi diskutere, om den er rigtig eller ej, men det er, at USA er jo egentlig løbet tør for benzin på vej opad, og begyndt at køre mod øst, men der skal jo være valg i USA her om 14 dage nøjagtigt fra i dag, tirsdag i den 6. eller et eller andet. Det er den 6. ja. November. Og der kan man sige, at der tror jeg altså, at i USA, der gælder alle knep. Og republikanerne, The Good Old Party der, de har jo nogle gode venner i finansbranchen, og de vil jo nok gøre, hvad de kan for at holde humøret op på folk. Cheerio, Miss Sophie. Altså, hvad hedder det? Nå, men jeg tror faktisk, det er jo derfor, jeg siger, at det er en hypotese, og jeg kan ikke bevise det. Men jeg tror egentlig, at der på den måde er kunstig åndedræt til USA's børs lige nu, frem til valget, hvor man prøver på at undgå, at en tur nedad for det første kan ligesom accelerere, men for det andet også, og håben selv ikke kommer i gang. Og så når vi har passeret den der dag om 14 dage, så er de sikkert ligeglade. Og så det er den gode gang sætning, it's the economy stupid, der styrer. Altså også sådan et valg, Lars Svendsen, det har vi set før, at der måske bliver lagt lidt meget til retorikken for, at, befolkningen derovre, at de skal gå hen og stemme, og stemme selvfølgelig på den rigtige mand, fordi han er jo også en mand, som på en eller anden måde har fået økonomien godt i gang. Det kan vi jo ikke tage fra ham. Så er spørgsmålet selvfølgelig, om det er hans skyld, det hele. Det ved jeg ikke, Lars Svendsen, men han har da sådan set gjort det meget godt, hvis man kigger på de økonomiske nøgletal. Ja, nu er det jo aktiemarkedet, du måler på, ikke? Det er jo din feberstok, det er aktiekurven, den er sted. Næsten 50% fra Trump kom til. Så der er der også kommet ufattelig mange flere i arbejde, siden han kom til. Jo. Altså, der er der godt gang i økonomien. Det er der, og der kan du så sige, ja, men det er jo så igen andet balladepunkt, det er jo, at økonomier har jo så stor indre træhed. Det tager så lang tid at få det til at bevæge sig. At det han har gjort, det får tidligst virkning efter mindst et år. Mm. Måske halvandet år. Så man siger, at det der skete de to år, han var præsident, det har jo i alt væsentlighed været momentum, den fremdrift, der var i systemet, ligesom en supertanker, der kører frem, ikke? Som var en halv time at stoppe og sejle 15 kilometer. At du kan ligesom ikke, det kører bare videre. Og det er jo sådan set den, han har kunnet ride videre på. Ja, men det kan han vel sådan set også ride videre på. I godt humør, havde han nær sagt, Lars Svendsen, fordi det er vel ikke det, minimand tænker. Altså, det tænker man lige præcis, at det er ham, der har gjort det. Og det er dem, der skal stemme. Jo, men det er så manipulation, og politik er svindel, ikke? Mm. Så ved jeg. Det er jo der, hvor... Nå, men altså, det er jo klart, at han kan jo pynse om nogle fjer, som nogle andre har lavet, ikke? Mm. Men, og der er jo ikke nogen, der sidder og græder over statsunderskuddet over. Det er jo op på... det kommer jo tal for her forleden dag. Det er der ikke nogen, der... Det er et sted, man slet ikke kigger hen. Det er jo vokset jo. Mm. Det er jo idioti, at man har voksende statsunderskud, når økonomien går godt, så skulle det jo falde, ikke? Mm. Men det var jo faktisk vokset til noget, der lignede over 800... cirka 800 milliarder amerikaner dollar. Det er jo sådan noget, der ligner knap 4%, 3,5-4% af nationalproduktet. Ikke? De har underskud. Det er jo altså halvanden gang mere, end vi accepterer. Det, der ballade over Italien. Altså på den måde, man kan jo lige spørge sig selv, hvad er der sket i USA i forhold til Europa? Vi har jo meget mere disciplin og stram styring af imod, end de har. Ja. Det er happy we go. Lars Svendsen, du tegner altså et billede af, der måske bliver holdt lidt kunstigt, med kunstig retorik i en hånd under markederne, også lige nu i USA, sådan så det ikke ser fuldstændig forfærdeligt ud. Jeg tænker, regnskaberne viser vel egentlig meget godt, de fleste da trods alt, at det går da godt fremad. De tjener penge, de tjener flere, end de har gjort før. 15% af regnskaberne er kommet ind til nu, så vidt jeg ved, i USA. Og det ser da sådan set nydeligt ud. Ja, så vidt jeg ved. Jeg sidder jo faktisk ikke og studerer mine detaljer, men der har de jo også skattelettelserne for hele året, som... Altså, selskabsskatterne er blevet sat ned, ikke? Mm. Og det hjælper dem jo gevaldigt på deres nettoresultat. Men selve aktiviteten går sådan set også i al væsenhed meget godt, og der er lidt mere gang i... byggeriet går godt derovre, der er gang i... Også i forbrug, vi har jo haft et sted, hvor man måske har sådan ærlige tal, det har jo været Walmart, der var ude med nogle tal, der egentlig var meget pæne, forstod jeg på dem. Altså almindelig sådan supermarkedskæde, der sælger alt mellem himmel og jord. Og det tyder jo på, at forbrugssiden går godt nok, ikke? Ja, så skal man jo ikke lige kigge på Sears, som altså gik konkurs her for nylig, Lars Svendsen. Det var en helt anden historie, men jeg tænkte bare, at den har vi heller ikke rigtig lige fået vendt. Jeg synes, at det er et meget godt billede på, at man kan jo altså også stå og kigge på de her kæmpe, gigantiske mastodonter af virksomheder rundt omkring i verden, og have sådan et blik for, at der kan ikke ske dem noget. Men lige pludselig, så kan sådan en stor virksomhed som Sears altså også få kappet benene. Ja, nu ved jeg så ikke, om de skal... De bliver jo nok rekonstrueret på en eller anden måde, ikke? Det gør man jo normalt i USA. Altså, i Europa, der skrotter vi jo ting, men i USA, der prøver man på, hvis det kan lade sig gøre, at rekonstruere en virksomhed. Det er ligesom, det tror jeg nu også, de er i gang med. De har faret for Chapter 11, som det hedder. Men og det er betalingsstandsning. Mm. Men pointen er bare også det der med, at det handler jo også et stykke af vejen om husleje, ikke? Fordi de der har jo dyre kvadratmeter, og Walmart har billige kvadratmeter ude i ligesom Bilka og alt det andet, ikke? Altså ude i periferien, industriområder og sådan noget, hvor det ikke koster så meget. Så det er vel også et stykke af vejen, at de er blevet stået ihjel af, hvad kan du kalde det, for dyre ting, og at man, altså det der med at have Royal Copenhagen stil over det, så den er altså lidt svær i vores dag, ikke? Lars Svendsen, det er tirsdag morgen. Vi kigger på et marked, der er gevaldigt surt igen. Der er altså ikke meget positiv stemning at hente, hvis man kigger op på tallene på din skærm. Heller ikke i Tyskland, hvor vi altså har DAX nede i 11.375. Puh, hr. Svendsen, hvad tænker, hvor langt skal vi ned og røre? Jamen, altså, vi kan jo sige, at 11.700, det var jo bunden for den der øvre, for den øvre kanal, eller hvad kan okay, det for, ja, det hvor den var henad fra, vi var jo oppe i 13.2 eller sådan noget, og så 11.7, det er sådan set bunden af den der top, den hidtidige top, ikke? Mm. Og så nu er vi jo så ligesom røget ud af gennem gulvbrædderne, og så kan du sige, ja, hvor ligger det så henad næste gang? Ja, det ligger så omkring, 10.00 til 10.07 er så det næste stoppeplads for nedadgående, hvis vi for alvor skal have det dernede. Men det er jo det, der er det underlige ved det i det her marked, at det er sådan 1.000 kroner spørgsmål nu, at Europa er jo langt bagefter USA's stigning, og nu begynder dollaren jo også at blive stærkere, ikke? Så det hjælper jo sådan set USA yderligere. Og renten i USA er markant højere end Europa, ikke? Ikke desto mindre, så er vi vel reelt set nu, 18-20% under USA, hvis man måler på, hvad der er sket i Trumps tid derovre, så kan du sige, at noget af det er jo så selskabsskattenedsættelsen, kunne du jo forklare noget af det med. Det er klart. Og ligesom sige, hvorfor er der sådan en diskrepans, en forskel i det her system? Og så er spørgsmålet, er det også, der er noget til gode, eller er det amerikanerne, der skal ned til os? Hvor skal vi mødes hen? Og vi skal mødes ved en eller anden flod et sted, når vi angriber på hver sin side. Der vil jeg så sige, at jeg tror, jeg har et optimistisk syn, så jeg tror på, USA kan blive hængende derop, mens Europa vil kravle derop. Altså, så det bliver også, der skal løfte os, men det er jo ikke sikkert, at jeg får ret. Man skal ikke have for stærke meninger. Nå, Lars Svendsen, og det skulle komme for dig. Ja, men det er jo fordi, vi er jo på en plads, hvor meningerne bryder sig, hvor der er mange, der køber og sælger, og kan finde på mange ting. Og så kan du sige, så skal man jo passe på med at være sidde og sige, at mange mener jo faktisk, at USA kan stige yderligere, ikke? Lars Svendsen, du er altså en mand, som er kendt for at have stærke meninger, og det er vi glade for her i Millionærklubben. Vi diskuterer og debatterer gerne og glade aktier og selskaber, og det gør vi her i denne her time, den her udgave af Millionærklubben. Vi får også Philip Gunst med på telefonen lige om et øjeblik, og du kan som altid være med til at debattere og diskutere med os. Du kan skrive ind til os. Det foregår nu på sms'en. Nummeret er 42 600 247, altså 42 600 247, hvis du vil tale aktie med os. Du lytter til Radio 24/7. Ja, han er det yngste medlem af Millionærklubben, både i forhold til anciennitet og alder, men afkastmæssigt, ja, der fylder han faktisk ganske godt i landskabet. Godmorgen og velkommen til dig, Philip Gunst. Godmorgen. Philip, dit blik på den aktuelle aktiestemning, hvad er det lige her denne tirsdag morgen? Jamen, det er jo en blanding af nervøsitet og frygt i et marked, hvor at vi nu efterhånden over en lang periode, både egentlig uger og måneder, har set et marked, som ikke rigtig formår at rebounde rigtigt. Vi har set nogle store fald, både i de amerikanske, men i sågar sandt også i både Europa og Asien. Og det er ligesom om, at nu kan man sige, at Asien er mere volatil. Vi så Kina stige ganske voldsomt. De går både 4-5%. Men det er ligesom om, at i USA og i Europa, der de her store fald, de bliver ikke rigtig afløst af store stigninger, som vi har været vant til. Og jeg tror, at det i sandhed er det, som gør investorerne derude meget nervøse, og egentlig også grunden til, at markederne bliver ved med at have den her underliggende negative stemning. Så jeg tror, at lige nu der er det i sandhed nervøsitet og frygt, der præger markedet for, hvad er det egentlig for en retning, vi er i gang i. Og Philip, hvad er det så måske mere grundlæggende, der sker derude? Fordi ja, der er masser af gode historier, man kan hænge de her nervøse markeder op på, og der er uro i Europa, og måske også splid på vej med Saudi-Arabien og alt muligt andet, der foregår derude i verden og USA, som snart skal stemme. Men altså, underliggende, hvad er det så egentlig, der får markederne til at være så nervøse lige nu her, hvor vi står? Jeg tror, mange af de ting, du siger, er jo rigtige. Vi ser en italiensk gældskrise være under opsejling, i hvert fald nogle store budgetproblemer på nuværende tidspunkt. Vi ser Brexit der nu igen. Jeg var herovre i weekenden og gik mig en tur rundt i de britiske gader. Der var 570.000 britter ude til demonstration for en ny afstemning omkring Brexit. Vi ser, som du siger, den her sag med Saudi-Arabien, hvor der er noget splid med USA, og samtidig så har vi også den her handelskrig, som stadig står som et stort spørgsmålstegn mellem Kina og USA. Så jeg tror, at det er ligesom de generelle ting, der er makroøkonomisk, men jeg tror egentlig, vi skal trække os endnu højere op i helikopteren for at finde det reelle problem, og det tror jeg er, at vi nu hen over en periode på 10 år har set en generel trend og en generel tendens i et opadgående marked. Og det betyder, at nu er vi ligesom nået en holdeplads, som Lars Jensen siger, hvor at, jamen, vi er steget rigtig meget. Spørgsmålet er, om vi er steget for meget. Er virksomhederne værdiansat for højt i forhold til, hvad der er realistisk og hvad der er sundt? Jeg har jo altid været fortaler for, at de her korrektioner, vi ser, de egentlig er sunde nok og et udtryk for, at markedet egentlig bare har en eller anden form for bevægelse, som der skal være, fordi der er ikke noget, der kun går op i himlen. Men omvendt, så tror jeg også et eller andet sted, at vi er nået til et punkt nu, hvor folk kigger på nogle grafer, der er lidt mere langsigtet og tænker, okay, vi er godt nok steget meget, og der er godt nok langt ned, hvis vi skal ned i nogle niveauer bare for 2, 3, 4, 5 år siden. Og hvis vi skal ned i de niveauer igen, så kommer det til at gøre rigtig ondt. Og så, som Lars siger, så stiller folk sig på sidelinjen og vil hellere vente på, at de ser en bund, og tingene falder, end at de vil være med i markedet og måske tabe 4-5% ekstra. Og det er det, jeg tror, der foregår lige nu. Okay, så der er altså trods alt grænser for, hvor langt ud af den her risikokurve folk de er villige til at løbe. Philip, ikke desto mindre, så befinder vi jo altså også i en tid på året, hvor at det sådan set plejer at køre meget pænt opad. I hvert fald, vi kommer lidt længere hen. Altså dels så ender vi i slutningen af året, det er der, jeg gerne vil hen, der skal der indbetales nye penge på pensionsordninger, og det er altså penge ind i aktiemarkeder. Og i det hele taget, så plejer vi jo at se stigende markeder frem mod foråret. Skal vi se det igen i 2018, eller hvad tænker du? Det er jo det spørgsmål, vi alle sammen sidder og stiller os selv lige nu. Og i mine øjne, så ser vi egentlig nogle ting lige nu i markedet, som godt kunne tyde lidt på, at vi godt kunne egentlig se en vending. Jeg tror, nu kan vi se faldet i Europa i dag, hvor DAX er nede med over 1,4%, og vi så i går et amerikansk marked, som startede rigtig godt, og så alligevel ender med at slutte i generelle røde tendenser. Jeg tror egentlig, baseret på den frygt, der er i markedet nu, og folk måske i sandhed begynder at råbe lidt, nu kommer ulven, og vi ser medierne igen være ude og sige, komme med negative overskrifter, så tror jeg egentlig godt, at vi kan nærme os en bund, og jeg tror, at vi kommer til at se, hvis vi trækker grafen lidt længere ud, så tror jeg hen over de næste 3, måske i sandhed 6 måneder, kan vi godt se et positivt marked og stigende marked herfra. Men jeg tror stadig, det bliver en bumletur, og jeg tror i virkeligheden, at vi kommer til at se en mere volatil marked, end vi har været vant til. Og det er netop fordi, at når stigningerne endelig kommer i markedet, så vil der i første omgang være nogen, der sidder og siger, okay, nu tager jeg al den risiko ud af markedet som overhovedet muligt, fordi vi har set hen over de sidste uger og måneder, at der kommer et større fald, der følger op på de her stigninger. Så jeg tror egentlig, vi kommer til at se stigende marked, men jeg tror, det bliver en bumletur, fordi mange vil måske være mere risikoavers. Okay. Philip Gunns, lad os rette blikket hen mod nogle af de aktier, som du har i din portefølje, blandt andet Aveo Pharmaceuticals, som du har købt ind sådan for ikke så lang tid siden. Der har været kræftkonference i München her i weekenden. Kom der noget nyt ud der? Det gjorde der, og Aveo var jo lidt det, vi kalder et catalyst play i farmaverdenen. Altså det, at vi køber en aktie og en virksomhed op imod store katalysatorer for virksomheden. Og Aveo havde to katalysatorer her henover årets sidste 2-3 måneder, da jeg købte den. Det var fase 2-data for et kombinationsstudie, og det var det, der blev offentliggjort i går på ESMO. Så har de fase 3 toplinje resultater, der kommer ud i midten af november, som jo selvfølgelig altid, når det er fase 3, er det lidt større trigger end fase 2. Men fase 2 resultaterne kom ud i går, og det så rigtig flot ud. De leverede 72% af patienterne, det vil sige 25 patienter i studiet, der er oplevet 72% egentlig en tumor formindskelse på over 25%. Så studiet var egentlig rigtig flot og leverede også nogle flotte nøgletal eller sådan overordnede statistiske resultater sammenlignet med konkurrentens præparat, der er i markedet. Men hvis man kigger på biotech og pharma i går, og vi kunne også bare tage Genmab for ligesom at skabe en korrelation med Danmark og Europa, så var det en ESMO-konference, hvor mange egentlig leverede flotte tal og flotte studieresultater, men hvor mange faldt rigtig kraftigt. Der var flere af de lidt mindre amerikanske også, hvor de startede egentlig med at stige, og det var også tilfældet for Aveo, der egentlig startede nogenlunde til forladet lidt med et lille fald, men ender altså med at falde med 13-14-15%. Aveo ender dagen i, jeg tror det var minus 13,5%, så det var selvfølgelig en, der gjorde rigtig ondt, men jeg tror samtidig også, at igen, det er et udtryk for, at pharma og biotech er et sted, som indeholder rigtig meget risiko, og når vi samtidig har den her risiko i markedet, så tror jeg, at der er mange, der trækker sig ud, men jeg har også lidt en fornemmelse af, at det vi så i går var lidt exceptionelt, altså det var exceptionelt negativt, det var ikke særlig kønt, så jeg tror egentlig, at der vil være flere, der udnytter det her til måske at hoppe ind i nogle af de her biotech-aktier. Ja, altså Aveo med tickerkoden AVEO, det er lyder landevejen, Philip Gunn, som jo altså så faldt på gode resultater, det er jo simpelthen en klassiker inden for den der biotech-verden. Philip, ja. kan det gå lige så hurtigt den anden vej, han havde sagt, så når man er i den der lidt risikable verden af biotech-aktier, altså når nu, at markederne retter sig, og så der kommer gode resultater, forhåbentlig også næste gang, altså i november, når de lægger de her fase 3 resultater på bordet, kunne man så forestille sig, at det kan gå lige så hurtigt den anden vej, eller skal vi mere sådan tage skridt for skridt, når det kører opad? Absolut. Altså, jeg vil sige, at i mine øjne, så er det her et rigtig godt bud på et sted, hvor at mange nok har købt i går og tænker og sidder lidt og slikker sammen og siger, okay, de her fase 2-resultater var gode, men fremtidige studieresultater og fremtidige godkendelser fra Aveo er meget afhængige af de toplignende resultater, der kommer fra Tivosanib i november måned. Og det, jeg egentlig tror, det er, at vi kommer til at se nu selvfølgelig et marked, der lige skal sunde sig lidt oven på de her data i går, det her store fald. Men jeg tror egentlig, at mange vil sidde tilbage i midten af november og tænke, hvorfor i alverden købte jeg ikke på de her niveauer. Og det tror jeg lidt, som du siger, dels fordi jeg tror, at markedet kommer til at vende, men også dels fordi, at jeg tror, at forventningerne til de her fase 3, de er rigtig positive. Insider har købt stort ind i Aveo hen over det sidste år. Og man kan sige, at bare de fase 2-data, de leverede i går, viste også, at de har et præparat, som har en eksistensberettigelse i markedet, og det blev også godkendt i Europa sidste år. Så jeg kan egentlig ikke se, hvorfor at fase 3-resultaterne ikke skal være positive, og vi ser en godkendelse i USA hen over 2019. Ja. Hvad har været for en slags kraft brugsmål? Det er nyrekraft. Lars Svendsen, de her bevægelser, som vi så ser i sådan et selskab, ja, der kommer altså ud med positive nyheder, hvad vil det få sådan en som dig til at blive nervøs og tænke, okay, det kan godt være, at det alligevel er lidt for risikofyldt at være i den aktie? Ja, det er jo klart. Det bliver du altid forskrækket over markedet. Altså, hvem har ret? Har markedet ret, eller har de der data, de kommer frem med ret? Og så skal de jo også have penge i kassen, så de har råd til at tage tredje omgang, ikke, for at få godkendt det. Men det der, hvis du har et produkt, som er godkendt i Europa, det, jeg ved kun, hvad du sidder og siger derovre, Philip, så hvad hedder det, men hvad hedder det, at så man sidder og siger, så burde du også jo også være god for, at det bliver godkendt i USA. Altså, det er jo virkelig en, det burde jo være blot stempel. Hvert område har jo sin... også Japan og også sit eget system, men og Kina, men det er jo klart, at hvis det kan jo ikke være det rene, hvad hedder det, motorolie, de sælger, vel? Altså, men det er jo en lille bitte aktie, det er det, der er lidt sjovt ved den, og du har fundet den der, fordi det er jo sådan en, hvor du sidder og siger, at når du børsværdien er på 2 milliarder kroner klammer op, så er det jo klart, at hvis det de har, kan blive mange penge værd, og GameLab har en børsværdi på nu vil være på 60 milliarder kroner, ikke? Så kan du sige, så der er jo elastik i det, hvis det er noget, der dur. Ja. Helt sikkert, og det er jo også et eller andet sted, det man køber ind i de her biotech-aktier, der ligger i de sene fasestudier, det er jo, at man håber med lidt, man kan finde nogle af de her højdespringer, som vi ser hver uge i USA. Ja. Der var en i sidste uge, jeg ikke kan huske, jeg tror, den hed PTI, sikkert kun PTI, der steg flere 100%, og vi har også haft tidligere år, havde vi en, der hed AMRN, Amarin, der steg med 600-700% på en dag. Og det er jo nogle af de her små biotech-aktier, som er sjove, men jeg tror også, man skal være rigtig, rigtig forsigtig. I mine øjne har det jo lidt været et udtryk for, at jeg så allerede tilbage hen over sensommeren, at jeg synes, markedet begyndte at have en lidt negativ tendens, og der var lidt nogle dårlige signaler i markedet. Jeg begyndte at købe guld også, som jo lidt også var en modsatrettet pegepind i forhold til, hvor man normalt sætter sine penge. Og i mine øjne, så er biotech lidt sådan et marked. Selv hvis at markedet skulle gå hen og falde yderligere, så er biotech lidt et marked, hvor der nogle gange godt kan være et lidt modsatrettet effekt, fordi at biotech lever tit og ofte sit eget liv. Men selvfølgelig, det er aldrig sjovt at være nede med 20% hen over nogle få uger, og 13% på en enkelt dag i går. Så det gør da ondt i øjeblikket, men jeg tror i virkeligheden, det er det her fase 3-resultater i midten af november, vi skal kigge på. Ja, selvfølgelig gør det ondt. Dels fordi man taber penge, men dels fordi man også er med i en konkurrence, Philip Gunst, hvor det handler om at stille sig op mod de her andre kompetenter i Millionærklubben, Lars Svendsen, Lars Persson og Tom Hårgaard. Og han har Philip... råd til det, han er foran. Han har råd til at tabe. Ja, det ved jeg ikke, Philip. Man har aldrig råd til at tabe. Philip, er du mere risikovillig i din millionærklub-portefølje, end du er med dine egne penge? Nej, det vil jeg ikke sige. Mange af de aktier, jeg har... Okay, jeg har jo kun 4, så nu skal vi heller ikke gøre det til en større sag end det er. Jeg har 4 aktier i Millionærklub, og de 4 aktier har jeg 3 af i min private portefølje. Og man kan sige, Patreon One har jeg haft fra dag i dag, og det er lidt mit hjertebarn herinde. Og den har jeg også haft i flere år i privaten. JD.com har jeg, og synes jeg jo er voldsomt billig, og var faktisk også en af dem, der klarede sig bedst i markedet i går, steg med et par procent i negativt marked. Så har vi Aveo Pharmaceuticals, som jeg også købt som et catalyst play i min egen portefølje. Og så har vi Teva, som jeg egentlig tror kommer med et godt regnskab, som dog faldt tilbage på de her Express Scripts for ikke så forfærdeligt længe siden. Jeg tror, det var i slutningen af sidste uge. Og den har jeg så ikke privat, men en aktie, som jo er også faldet tilbage, ligger i 21-23 nu, som jo også var lidt der, vi startede året. Så en aktie, jeg egentlig godt kunne se med et godt Q3-regnskab nu her, kunne levere en stigning. Okay, så det er altså overordnet set en strategi, hvad enten det så er dine egne penge eller millionærklubbens penge. Så ja, fair nok for det. Philip, Patriot One, som du sagde, der, at du havde været ganske glad for at have, og den har jo også givet dig i hele træskolængder noget, der ligner 50%, så den har været ganske god at have. Jeg går ud fra, at du kommer til at holde fast i den, eller hvad, hvordan ser du på den lige nu? Ja, i allerhøjeste grad. Jeg solgte jo lidt, som jeg havde lagt mig en gameplan fra dag i dag med Patriot, og det var, at når vi nåede 2,5, så ville jeg lige tage toppen af, fordi det var også blevet en stor position. Jeg supplerede tilbage i, det var vel før sommer i virkeligheden, supplerede jeg til noget, der hed 1,60, hvis jeg husker rigtigt. Og nu havde jeg lagt mig en gameplan for, at jeg skulle sælge lidt ud i 2,5, og det gjorde jeg så, selvom den stille lidt videre til 62, og nu er den nede i 2,38. Men ja, i allerhøjeste grad er Patriot en, jeg forventer at blive i, og med den nuværende position på 30.000 kroner, så er det også en position, som jeg kan tillade mig at holde uden at have søvnløse nætter. Så jeg håber egentlig, at den her hvad kan man sige, lancering eller kommercialisering, de går ind i nu her i Q4 og Q1, at den kan komme med så mange gode nyheder, at vi ser dels at den eksisterende stigning, den kan være berettiget, men også at vi i virkeligheden får flere stigninger, fordi at de er i en position lige nu, hvor at tingene begynder at være sjovere, og tingene begynder at gå hurtigt. Så den ligger altså lunt og godt i dit aktiedepot. Philip, lad os lige vende tilbage til den historie, som du ganske kort foldede ud, en lille smule i hvert fald. Har du en radio tændt, min ven, så skal du lige slukke den, fordi det er irriterende at høre mig selv tale herovre. Philip, Teva. Der var den her historie ude om, at indkøbsforeningen Express Script, de havde vendt tommelfingeren nedad i forhold til det nye migrænemiddel fra Teva. Kommer det til at ændre dit syn på hele forretningsmodellen fra Kåre Schultz og Company? Nej, overhovedet ikke. Selvfølgelig var Jovi det her migrænepræparat, som vi har nævnt rigtig meget, når vi har snakket Teva hen over de sidste år. Det er selvfølgelig en ting, der har været vigtig for dem. Nu fik de det godkendt, og det var jo i første omgang rigtig positivt. De faldt, jeg tror, det var en 3-4% i den 17. oktober på den her nyhed, der kom ud. Og det var jo egentlig fordi, at Eli Lillys ligeværdige præparat og Amgens ligeværdige præparat blev valgt til de her Express Scripts, som reelt set er, at som jeg forstår det, så er det vist, Laura, det kan være, at du kan supplere, hvis ikke jeg er helt ret, på rette kurs, men det er vist, at nogle af, hvad hedder det, insurance companies over i USA, altså forsikringsselskaberne, har mulighed for at give deres kunder de her præparater, men hvis refund, altså de kan få en del af prisen på produkterne tilbage igen. Og det var det, der havde været til forhandling, hvor Teva havde altså ikke valgt at gå på kompromis og ville ikke give en lige så stor rabat eller tilbagebetaling, som konkurrenter Eli Lilly og Amgen ville. Og det er selvfølgelig et marked, der lidt forsvinder. Det vil sige, at de kunder, der ligger på de her Express Scripts, de kan ikke købe Tevas præparat, men kommer i stedet for til at være rettet mod konkurrenternes præparat. Men det er vist ikke en så stor skala, som det lidt blev udtalt til at være i markedet. Så jeg tror egentlig ikke, at det er noget, der kommer til at påvirke særlig meget på den lange bane, og heller ikke noget, der bekymrer mig overhovedet i forhold til forretningsmodellen, som jo helt set er det, du spørger ind til. Lars Svendsen, bekymrer det dig? Ja, jamen det gør det, og det, men altså det, jeg tror også, at de, det er jo ikke sådan, at de er ude i helt, men det er jo klart, at det der system med, at tilsyneladende er det, at de, som du sagde, Philip, at de har den rabat, som de giver Express, den har været for lav, ikke? Og det er jo sådan en angro-rabat, som du ikke kan se som end-user. Altså, hvis du går ned, fordi jeg skal bruge det, og jeg er tilsluttet den der Express-pilus, så kan du være sådan set ligeglad med, hvad det koster, hvor mange penge Express kan få baglængs, ikke? Fordi der er en eller anden listepris, du går ud for, og det er sådan set dig udkommende, men hvad hedder det, at det er der, at de ligesom har... Han har været for stedet på prisen, Kåre Schultz og hans mænd over i Amerika, eller damer. Så hvad hedder det, men det er jo ikke godt, at du ikke kommer ind, fordi du skulle gerne have en indtrængning på markedet og få dit produkt til at blive brugt, og så blive på en eller anden måde til en nødvendighed, som folk gerne vil have. Altså fordi, altså, hvis du ikke får dit produkt ud at rulle, så risikerer du jo, at bare det står på et museum, ikke? Jamen, Lars Svendsen, det er jo så en balance på en eller anden måde at sidde der i Kåre Schultz' stol, fordi dels så skal han selvfølgelig have nogle produkter ud og arbejde, men altså, han skal vel heller ikke gå så meget på kompromis med prisen, at det kommer til at gå ud over resultatet over i Teva. Så du synes altså, at han har været for hård her i sin forhandlingsteknik? Ja, det kan jo se, at de kommer slet ikke ind, vel, og det vil jo sige, at de sådan set siger til dem, at ikke alene, at du kan godt få lov at sælge det der produkt, men det er så tilsyneladende langt fra, hvad de andre kender, de er sådan nogenlunde parallelle, ikke? At sådan betragter man dem, altså det er ligesom tre produkter, som nogenlunde kan det samme, og så sidder de og siger, jamen det der, du forlanger, det kan vi ikke leve med, og så må du bare beholde det for dig selv. Mm. Og så må derfor vil du sige også se, at næste gang, nu der er nogle af de andre, der er jo flere, der er andre selskaber, ikke? Af samme slags, så vil Teva jo lige pludselig blive mere interesseret for at gøre noget, fordi de jo altså her nok har spillet lidt for højere spil end det viser god rolle. Og det er jo den der måde, de gør det på i USA, ikke? Ja, det er jo altså et produkt af Jovi, som der har været store forventninger til, altså det her migrænepræparat, så måske ændrer det alligevel lidt casen, hvis det her nu ikke kommer ud på markedet. Ja, det er jo klart, hvis du snubler i entréen og ikke får det rullet dit salg ud, så må du jo tilbage på banen og finde ud af, hvor ligger så den reelle pris henad, og ikke bare den der listepris, de har siddet nede på kontoret og regnet ud, at det er den, vi synes, vi skal have. Så må vi jo praktisk rykke den et stykke nedad, og der har de altså ikke været villige nok til det. Og balladet på det punkt er jo, at når du har noget, som er en ny form for behandling, det er det her, ikke? Og der kan man sige, Amgen, der var den første, at det synes han ikke for alvor blevet store endnu. Altså det går langsomt med salgsudrulling og det der, og folk kan finde ud af, at det kan bruges og sådan noget. At der kan du sige, at der er det jo også lidt uheldigt, hvis man ikke kommer ordentligt ind på banen, men bliver klemt ud allerede, inden det nogensinde når frem til, hvad folk de kan vælge imellem. Ja, der er Teva i Miljønærklubbens portefølje, i hvert fald hos Philip Gunns. Hvordan er nu med dig, Lav? Har du Teva? Jeg har den derhjemme, men altså, og jeg tror også, at altså, der er jo flere produkter end det, jeg synes, men det er bare, at det her er jo det nye og hotte emne, som gerne skulle ud, og det skal også ud i Europa og så videre. Men det der var noget, det var lidt en streg i regningen. Det må man sige. Philip, du havde en kommentar? Hvis jeg lige vil knytte en kommentar, så kan man sige, at jeg håber lidt, at grunden til, at Kåre, han har været så hård og hvad kan man sige, stået fast omkring, at han ikke vil sænke prisen så meget. Det er forhåbentlig dels, at han har så stærk en tro på produktet, at han ikke mener, at det giver mening, at de skal give så store rabatter, på grund af, at de højst sandsynligt kommer til at få den markedspenetration, som de nu engang forventer. Omvendt, så bare fordi, at man er en, som du siger, når vi får et nyt præparat på markedet, så skal der selvfølgelig altid være en eller anden form for åbning i markedet, for at man reelt set kommer ud og sælger det her. Men bare fordi man er en dygtig sælger, så er man jo ikke altid en dygtig mand til, eller dygtig kvinde til at tjene penge. Og i mine øjne, så kan vi godt se lidt, at vi har set mange forretningskoncepter hen over årene, der har været gode til at lave en toplinje, men som ikke har været særlig gode til at tjene penge. Mm. Og lige nu, der er Tevas jo grundlæggende tankegang, det er, at de skal til at tjene nogle penge, fordi det har været det, de har været rigtig, rigtig dårlige til hen over de sidste år, har haft stor gæld, og det har de stadig. Så jeg håber egentlig lidt, at det er et udtryk for, at han har valgt ikke at gå på kompromis for at tjene mindre, for at afgive lidt markedsandel til nogle af konkurrenterne, som i mine øjne og ud fra, hvad jeg kan læse mig til, ikke er så stort i det store billede. Men selvfølgelig, det er altid kritisk, når nogle af konkurrenterne kommer ud af startblokken hurtigere. Men jeg har også lidt en fornemmelse af, at det har været Kåre Schultz' mening, og det har været en bevidst handling, at han har sagt, det her, det er ikke nogen termer, vi vil gå med på, så vil jeg hellere... Ej, det vil jeg sagt med at håbe. Hvis det ikke er bevidst, så synes jeg, det er et problem. Philip, så vidt altså din portefølje af Veo Pharmaceuticals, Teva, Patriot One og JD.com er det, der ligger i den, når du summer det hele sammen. Hvad har du så af kroner og øre? Jamen, jeg har selvfølgelig været påvirket primært af Veos fald i går, så jeg er nede på 31,5%, 32% her nu. Så jeg er selvfølgelig blevet spist lidt op, mens Tom han begynder at puste mig lidt i nakken. Ja, det må man sige. Nå, men vi får se, hvor det ender henne. Philip, ja, det vælter ind med spørgsmål både til dig og Lav, så lad os lige prøve at tage et par stykker af dem med. Blandt andet fra Kenneth, han har skrevet ind på sms'en 42 600 247. Han har i øvrigt også skrevet på Facebook. Han skriver, Norsk Hydro, Lav Svendsen, du er jo en alumand, skriver han. En hvad? En alumand. Ja. Norsk Hydro kommer med Q3-rapport i morgen. Skal den op, eller skal den ned? Jeg mener, at den skal op, og det er et aldeles glimrende køb til kurs 42. Min har kostet 32, heldigvis, men vi har jo været op i 63, har vi været op i her, og så røg den jo sydover på den her sag med Brasilien-balladen, ikke? Og så har aluminiumsprisen, som Tom Bundgaard snakket om herinde, jo er mærkelig svag i forhold til, hvordan balancen i markedet er. Så hvis I siger Hydro, det burde være en god opsamlingsmulighed. Ja, jeg overvejer faktisk at putte mere i det. Nogle gange, når man har jo trouble, den dobbelt. Men jeg er jo ikke i trouble, men jeg mener bare, at den er kommet... Jeg vil hellere have aluminium, end jeg vil have stål. Ja. Så hvad hedder det... Kenneth, han spørger sig med 2,43 af en attraktiv kurs. Vi ligger lige derunder 2,43 stykker. Nå, det niveau. Ja, den ligger 41,7. Ja, jamen, det er det. Og hvad hedder det? Vores gamle ven, Christoffer, der jo oprindeligt... Jeg spurgte ham så en gang for længe siden der. For det var for længe siden, det er ikke nu. Det kan være mere end noget andet i dag. Er det Christoffer Wold, du taler om? Ja, det er Christoffer Wold. Ja, vi har ikke så mange, men ikke så mange vinder. Men han mente jo dengang for længe siden, og det er jo måske et eller to år siden, at det skulle op i 70, og det er jo så den gamle top, så det passer jo nok meget godt, at det er det, vi egentlig skyder efter på lang sigt, men det er et aldeles udmærket og fornuftigt geschæft, og det går den rigtig meget sådan noget, så jeg kan ikke se, at de har fået løst det derovre i Brasilien. Glimrende, Lars Hansen. Ja, det Philip Gunn, speaking of which, Christoffer Wold, nu vi talte om ham, der var en lytter, der i sidste uge spurgte til, om det ikke var lidt, ja, han sagde direkte kedeligt, at du hoppede på alle de aktier, som Christoffer han anbefaler. Hvad tænker du om det? Det er jo en skarp observation fra en lytter, vil jeg i virkeligheden sige, at der er begyndt at være lidt korrelation mellem nogle af de ting, som, som Christoffer og jeg, vi snakker om og taler om både radioen og omkring florerer på de sociale medier. Men jeg vil også sige, at nu kender jeg Christoffer. Christoffer er en mand, der favner bredt over aktier på sin watchlist og hvad han ellers har i sin portefølje. Og han er jo en mand, der kigger meget efter, hvad vi kalder alerts, altså når han kan se nogle tekniske signaler blive udløst, så begynder han at synes, at de er interessante, og min portefølje vil højst sandsynligt være markant mindre end Christoffers. Omvendt så hvis Christoffer han dækker 1000 aktier eller 500 aktier, så vil der jo på et eller andet tidspunkt komme nogle aktier, som som vi begge to har interesse i, og det har blandt andet været JD.com senest, som har været banket i bunden. Jeg har lavet en analyse af den og smed ud på Helge Larsens Facebook-side ProInvestors Aktiesnak, hvor jeg kom ind på det fundamentale aspekt, og Christoffer har dækket det tekniske aspekt ganske godt hen over de sidste måneder. Men jo en aktie, som jeg har dækket siden januar, så ikke noget, der kommer sønden bag på nogen. Jeg tror måske i virkeligheden, det er nogle af de her catalyst plays, som Christoffer dækker, altså de her biotech-aktier, som vi måske har begyndt at kigge lidt på. Og det har jeg ikke været i før, så der har jeg måske hoppet lidt med på nogle af de ting, Christoffer har nævnt, og så har jeg brugt det som inspiration til at dække casen fundamentalt og gå ind i at se, jamen, hvad er det egentlig, casen kan? Er der nogle fundamentale aspekter i det, som også er spændende, som måske i virkeligheden falder sammen med de tekniske signaler, som Christoffer siger? Så jeg synes måske, det er lettere og hvad kan man sige, positivt at sige, at vi direkte bare ligger i slipstrøm med hinanden, fordi det synes jeg ikke, vi gør, men selvfølgelig, der vil altid være nogle aktier, som stikker ud, og man skal finde sin inspiration et eller andet sted fra. Christoffer er selvfølgelig en af de inspirationskilder, som jeg også har, fordi at jeg har ikke altid tid til at sidde og screene markedet i tid og utid, så nogle gange skal man finde sine inspirationskilder et sted, og der har Christoffer bidraget med nogle gode bud teknisk set, som jeg så har kunne supplementere fundamentalt til. Ja, så du holder altså fast i... Ham har du nok lært af ham. Det navn kunne du ikke før, vel? Er det ikke rigtigt? Nej, lige præcis. Det er en af dem, som han har nævnt, hvor jeg så har gået ind og kigget på casen og blandt andet har set nogle... Omvendt vil vi jo sige, at Patriot One, det er absolut en, du har ophavsretten til. Det vil vi... Så kan I dele den der lige. Nå, men det, der er jo en god ting i det her, det er jo det der med, at man kan jo lære meget af at se, hvad andre gør. Mm. Og når verden er så stor med, jeg ved, mange mærker, og særligt hvis du kommer ned i de mindre selskaber, som sådan som Aveo jo egentlig er, ikke? Så, jamen, så er det jo svært for altså, du vil aldrig komme forbi den og overse den. Mm. Hvis ikke der er nogen, der sidder og siger, hvad med den her, ikke? Så siger du, nå jo, det har jeg aldrig hørt overvejet. Philip, det lyder altså som om, at du stadigvæk er i bund og grund fundamental analytiker. Det kan godt være, at du er begyndt måske at lukke øjnene lidt mere op for den tekniske analyse også. Og selvfølgelig så lytter du altså til mange forskellige kilder, der går ud fra. Hvilke andre kilder lytter du egentlig til end Christoffer Wold? Altså, hvor bliver du ellers inspireret fra? Hidtil har det været lidt rundt omkring. Det har været både i Millionærklubben, det har selvfølgelig været Lars og Lav, det har været Mogens, og det har været Tom. Det har også været rundt omkring på Facebook. Man kan sige, jeg har jo haft lidt stærke følelser omkring small cap i Sverige, og det har selvfølgelig været kvæg, at jeg har læst rigtig meget på svenske Facebook-grupper, hvor der kommer nogle gode bud igen omkring nogle af de her aktier. Det er jo også der, man ligesom i hvert fald i min fortid, og jeg har fundet rigtig meget inspiration, det har været, at der har været nogen, der har nævnt nogle aktier, og så har jeg gået ind og kigget på dem og tænkt, det ser da egentlig meget spændende ud fundamentalt, og så prøver man sig lidt frem, og til sidst så ender man med at have lavet en 6 sider lang analyse om skidtet, og så ender man med at købe i det, og så er man ligesom blevet overbevist på en eller anden måde med inspirationskilder er der over det hele. Jeg tror, at sandhed de sidste 3-6 måneder har det været meget Twitter, og jeg har også begyndt at kigge mere globalt set, end jeg har gjort før. Jeg har været meget lokaliseret mod de skandinaviske markeder og fokuseret meget på det privat porteføljemæssigt, og begyndt at kigge mere globalt. Det er også en god mulighed at gøre det på Twitter, hvor der er rigtig mange dygtige skribenter og dygtige analytikere derude, der kommenterer på ting og sager. Men jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at det jeg altid har været fortaler for, og altid har sat store alarmtegn ved, det er, at man skal ikke bare købe noget med lukkede øjne, og det er der desværre en tendens til på de sociale medier. Det er så snart folk læser nogen, der råber og skriger, køb i en aktie, så køber de med lukkede øjne, uden at sætte sig ind i det. Det tror jeg, det er i hvert fald historien bag mit, det er, at selv hvis Christoffer, han kommer og råbte i morgen, at jeg skulle købe et eller andet, så vil jeg nok læse op på tingene, inden jeg kastede penge efter det. Det gælder alle inspirationskilder. Svendsen? Jeg vil bare spørge, nu kan vi ikke lave lidt forbrugerinformation, for alt det der moderne noget kan jeg jo ikke. Hvis man gerne vil finde nogen på Twitter, der skriver om aktier, hvordan leder man så? Til Marnie og mig og hvem det er så. Det bliver ikke mig, men de andre. Jamen, det er jo lidt at prøve sig frem, fordi at det er jo, verden er stor, vi er 7-8 milliarder mennesker derude, så det handler om, at vi lidt finder gennem nogle andre. Jeg tror lidt, måden jeg har fundet tingene på, det er måske, at nogle af dem, som jeg kender, det kunne være Christoffer, det kunne også være Pernille og Bodil egentlig, som måske følger nogen, som er dygtige, og de følger nogle andre, der får noget godt, og sådan er det ligesom en kædereaktion, som vi hele tiden følger, så jeg tror egentlig, bare, jeg har en meget lille følgeskare, jeg egentlig følger på Twitter, men de folk, jeg så følger, dem læser jeg meget interessant med i. Så jeg tror egentlig bare, det handler om at prøve sig lidt frem. Det er ret fantastisk medie, hvis jeg må sige min mening, og det er jo altså sådan set bare institutionstegn at gå ind og så følge lidt med på CNBC eller CNN eller Bloomberg og se, hvad det er for nogle verdensomspændende økonomer og analytikere, der udtaler sig der, og så hooker op på dem, og så får man altså ordene direkte fra herrerne selv eller fra damerne selv, og det er sådan set meget, meget interessant at følge med i. Så ja, go Twitter. Nå, Philip, der er også et par lyttere, der skriver til os, om du ikke lige kunne kigge på Gumspace. Det er jo altså også en aktie, som du har haft. Den er steget siden du solgte, er der et par stykker, der gør opmærksom på, og må jeg godt lige have lov at indskyde, at det ville være så dejligt, hvis I også lige skrev navn på de sms'er, som I skriver ind, så jeg har lidt en fornemmelse af, hvem det er, jeg står og læser op fra. Men altså, der er et par stykker, der har skrevet ind uden navn på, og gerne vil høre lidt om Gumspace. Hvad siger du til den? Jamen, først og fremmest tak for at understrege, at den er steget efter, jeg har solgt. Det skal jeg da være glad for at få den servicemeddelelse. Men Gumspace... Gumspace faldt jo ganske kraftigt, og jeg havde den fra 47 i Millionærklubben og solgte omkring 29, efter at der kom en række af dårlige nyheder og en generel kommunikationsstrategi for ledelsen, som ikke var noget af det kønnere, vi har set i moderne tid. Men jeg vil også sige, at den nåede også helt ned i kurs 20, efter jeg havde solgt i 29, så der var jo et fald yderligere bag, og det vil så også sige, at den skulle stige på et eller andet tidspunkt, fordi der er heller ikke noget, der kun går nedad. Men det, jeg lidt synes, der var interessant, det var, at jeg holdt meget øje med, hvem det egentlig var, der lå og handlede aktien. Og vi ved alle sammen, at det var Danske Bank, som Niels Buus, administrerende direktør, havde valgt som facilitator for den her aktieemission, man skulle hen 300 millioner kroner i. Og det betyder så, at de lige pludselig går ind, og det var ganske kraftigt op i aktien. De var suverænt største nettokøber over en lang periode, så kan man sige, at der er mange danskere, der har Danske Bank, men ikke i det omfang, som der blev købt aktier i. Så jeg havde en lille hypotese om, at Danske Bank måske gik ind og holdt hånden under Gumspace ved at købe op og fik kursen på rette kurs igen. Og det vil sige, at lige pludselig så ligger vi i kurs 34, hvor man har endnu ikke offentliggjort prospektet eller emissionskursen. Så det vil sige, at lige pludselig har man måske, hvad der kunne hedde en emissionskurs, der hedder, jeg ved ikke, 28-30 måske svenske kroner, hvor da den lå nede i kurs 20, hvis man skal hive 300 millioner ind til en værdiansættelse på 400-500 millioner, som den var helt nede og ligge i, når den var i kurs 20, så er man nødt til at give en klækkelig præmie eller rabat, som vi kalder det, før man kan få så mange penge ind. Og det tror jeg egentlig var grunden til, at vi så Danske Bank ud og købe ganske kraftigt op i en række dage på, jeg tror det var 4-5 dage, de lå som største nettokøber i stor stil. Dag Svendsen, hvad siger du til Gumspace? Er det tid at hoppe ind i den, eller skal man holde fingrene langt væk? Jamen, vi skal jo klare den der emission, ikke? Og hvad hedder det? Det bliver jo noget med, at de skal sælges til en underkurs, og så er spørgsmålet, hvor langt den ned den er. Den er jo typisk 20% under dagsprisen, når man lægger den, ikke? Så derfor så kan du sige, at hvis vi nu ligger på 34, ja, så bliver det måske, hvad bliver det? Det bliver 27, ikke? Altså, det bliver sådan noget, men den gode løsning, det er jo det, som jeg har prædiket, men jeg har selv aktier i den jo, jeg har købt på 39, men nu, det var jo så, nu har jeg så tabt 10%, men det er i Norge, den jo lidt ude at fløjte, men at, så kan du sige, at det gode løsning ville jo være, hvis man fandt sig nogle kerneinvestorer, som kunne komme ind og ikke kun have den Danske Bank, for de er jo så finansielle, ligesom organisatorer, som jo ikke har tænkt sig at eje den, men at man fik nogen, som man fik samlet sammen, og så ved du hvad, vi garanterer faktisk på at købe de her aktier, og så vil man jo se, at hvis ikke, at vi som almindelige aktionærer tegner dem, jamen så tegner PFA dem, og Danica, og jeg ved ikke hvem, og så kan vi jo se, eller ham der, jeg synes jo, vi skulle bruge ham her, der fik pengene fra Augustinus Fabrikker, ikke? Der fik pengene over fra Ambo, så vil man jo få nogle store investorer, som vil eje aktierne på lang sigt, hvor det har været de oprindelige sådan nogle inkubationspenge, som man kalder dem for, sådan nogle venture-aktige penge og grundlæggerne. Og der er jo grænser for, meget, de kan møde op med, ikke? Så jeg siger, det er det, der vil være den gode løsning. Mm. Men den svæver jo lidt i rummet i øjeblikket, ja. Fordi de skal finde ud af, hvad de skal gøre, men den er nede, hvor den burde være langsigtet køb, ja. Godt, så fik vi lige jeres temperaturmåling på Gumspace, altså, som lige nu på din skærm, Lars Svendsen, ligger 34,4. Ja. Philip Gunstad, der kommer også et spørgsmål ind her på sms'en 42600427 til Canopy Grove og Amazon. Kunne du lige give os en tur rundt i de to gynger? Jo, Canopy Growth er jo en af de aktier, jeg også har haft fuldt tæt i nærklubben, og også en, som jeg selv har ejet. Den var helt oppe at snuse til kurs 70, og da jeg var med på, nej, den har sågar været oppe i 76, kan jeg læse mig til. Men var en af de aktier, som jeg også sagde, jeg tror sågar, det var i sidste uge, at nu har vi altså set et cannabismarked, der var bare blevet ved med at stige, og det var det primært gjort, fordi at selve legaliseringsdagen, det var i sidste uge, og frem mod den dato, jeg ved ikke om folk derude i markedet, de forventede, at der skulle komme et eller andet festfyrværkeri, hvor der stod en eller anden nede over i Canada og fyrede bomberør af, fordi at nu var det endelig legaliseret, og det betød, at de begyndte at tjene penge fra dag i dag. Men det virkede lidt sådan i hvert fald, så aktien den blev ved med at stige, og jeg sagde sidste uge, pas nu på fingrene, pas nu på nallerne, det kan godt blive grimt, når endelig ballongen den punkterer, og det gjorde den så, nu er den nede i kurs 55, og jeg tror egentlig ikke helt, vi har set bunden endnu. Jeg kunne godt tænke mig at få den ned i nogle af de niveauer, egentlig, hvor at Constellation Brands, de købte deres seneste position, som hvis jeg husker rigtigt, var til omkring kurs 5,48 eller sådan 5,48. Og hvis vi får den dernede, så synes jeg egentlig, at så begynder værdiansættelsen på Canopy igen at se realistisk ud stadig, så er den jo dyrt værdiansat, fordi at der er mange forventninger til det her marked, men så er den i hvert fald begynder at være attraktiv for mig igen. Okay, Canopy, som jeg altså har, tickerkoden WEED, W-E-E-D. Det er ret sigende, må man sige. Philip, Amazon, holder du øje med den? De kommer med regnskab på torsdag, men hvad siger du til den? I allerhøjeste grad holder jeg selvfølgelig øje med Amazon, som er kongen af tech og dermed også kongen af Nasdaq. Så det vil sige, at det er en af dem, vi holder ganske kraftigt øje med for at se, hvor Nasdaq skal henad. Den er faldet fra omkring kurs 2050 ned til nu 1789 efter i går, hvor den steg 1,5%. Det er den franske revolution, du. 1789. Franske revolution, du. 1789. Så fik vi også lidt historieundervisning. Klimaerne, Lars Svendsen. Et historisk genspark også. Det er dejligt. Yes. Amazon er selvfølgelig værdiansat rigtig højt. Ligger med en P-værdi på 150, hvis jeg husker rigtigt. Så det er selvfølgelig noget, hvor der er nogle forventninger i fremtiden. Jeg tror godt, at hvis vi ser Nasdaq og det amerikanske marked, SP500 også for den sags skyld, få et sidste nyk op, tror jeg godt, vi kunne få Amazon op og teste tidligere højt, og det vil sige, at vi nok skal have den op i 2.000, måske også 2.100-2.200. Men jeg tror til gengæld også, at det er en af dem, når Nasdaq kører modsatte vej, så er det også en af dem, der er steget allermest, når vi kigger på grafen over de sidste 10 år, og det vil også sige, at vi kunne sagtens til Amazon være en af dem i tech-industrien, som falder mest, når korrektionen så endelig kommer, eller vi i hvert fald skal ned og teste nogle lidt lavere niveauer. Glimrende, så fik vi lige det med. Philip Gunstad, er det ellers en uge, der byder jo på flere danske regnskaber. Novozymes i morgen, så har vi NNIT på torsdag. Der har vi også et ECB-møde. Ja, i morgen er der jo også et svensk rentemøde, som vi skal holde øje med. Så er der på fredag, hvor DSV og Fingerprint Cards, de ligger tallene på bordet. Hvad bringer din uge fremadrettet? Jamen, jeg skal holde øje med nogle af mine ting på watchlisten. Hvad er det, jeg godt kunne tænke mig at købe? Jeg holder selvfølgelig øje med regnskaberne og synes, det er spændende at følge med i, hvordan at de selskaber egentlig leverer de her Q3-regnskaber. Så Netflix leverer et rigtig, rigtig flot regnskab og nærmest ødelagde alle forventninger til det Q3-regnskab. De kom alligevel så kursen ned i nogenlunde samme niveau, som den var i før regnskabet. Vi begynder at se nu en Maha Energy, som jeg har haft tidligere i millionærklubben, der nærmer sig kurs 14, hvor jeg solgte den til 15-16 kroner, og igen en aktie, der ser attraktiv ud, hvor det selvfølgelig er afhængig af oliepris, men også en aktie, som har ganske høje kursmål, både på 24-28 svenske kroner for nogle af de norske og svenske banker, så jeg tror egentlig også godt, den kunne begynde at være attraktiv. Så jeg holder lidt øje med det hele, både makroøkonomisk, men også mikroøkonomisk i forhold til de her regnskaber, der kommer ud, som selvfølgelig skal bære en eventuel stigning og et rebound i markedet. Du er en travl mand, kan jeg godt høre, Philip Gunstad. Der er vel også noget arbejde, du skal lave indimellem. Med held og lykke og god fornøjelse med det hele. Vi tales ved i næste uge. Det gør vi i hvert fald. Hej så. Hej. Så vidt altså Philip Gunst, der PT fører konkurrencen, ser det ud til. Vi skal have en ny opdatering fra Tom Hårgaard, når vi ringer til ham i morgendagens udsendelse. Så kan vi høre, hvordan det egentlig går med ham. Lars Svendsen, hvordan går det så med dig? Jamen, jeg ligger og runder mig. Jeg er omkring 237, så jeg har faktisk tabt hvad bliver det til, 5% har jeg tabt. Det ærger mig jo også, men jeg har jo nogen, det er det samme, ligesom det Philip taler om, at mine skal jo køres i deres eget løb, altså sådan nogle som Bavarian og Futurecure og Sealand, ikke? Og så har vi jo så de her tankrederier, som mere er i en branche, og hvor retterne faktisk er begyndt at stige og blive... der er vi at være lidt... Jamen, så er der lige Dan spørgsmål her. Dan fra Horsens, der har skrevet ind, om Scorpio tænker sig en opkøbsmulighed her efter aktieemissionen. Ja. Den er nu meget lav i kurs, skriver han. Ja, hvad siger du til den? Den er omkring noget med, hvad hedder det... 1,8 eller sådan noget. 1,7 er den nede. Ja, de har udstedt nogle nye aktier, derfor er den kommet lidt ned i... Den hedder STNG som kode. Så ja, det er den. Vi vil sige, sådan almindelige danskere kan måske bare købe sig en Tormaxi, men hvad hedder det? Jo, men det er den. Så ja, det er... Det er der er ikke så meget at sige til det. Der skal bare være noget tank på bogen. Ja, det lad os få noget tank. Godt, Lars Svendsen. Vi skal til at runde af. Vi kan lige nå en sidste tur rundt på de finansielle markeder. Hvad sker der derude? Det er jo blevet forværret. Vi er jo ned nu med 1,75%, ikke? Og hvor vi startede med 1,5, og Tyskland på 1,6. Så det er en sur morgen, og bare er til synligheden Tyskland ned med 7%. Det er den samme retssag om Roundup, som spørger, altså om de skal betale erstatning til en, som de prøver at anke, og det kommer de nok også videre, men den første dommer har sagt nej til at anke, så det er det, der er galt dernede. Men ja, det er en sur morgen. Sur dag her i dag. Der er heldigvis en ny dag at tage hul på i morgen, og det gør vi selvfølgelig som altid her i Millionærklubben mellem kl. 9 og kl. 10. Vi skal blandt andet tale om Novozymes regnskab, det ser vi på altså i morgen, når vi er tilbage mellem kl. 9 og kl. 10.